أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به چه هر کلا یوسف علیه السلام سپایو شوا او داغین ارستو یوسف علیه السلام د خپل سپایه کولو داغی وجه و حکمت بیان کو نو دا دین ارستو قرآن از دا خبر بیانی چه وقال الملک تونی بهی بادشاہ ہوئے. وقال الملک اوئے بادشاہ تا وقت کے بادشاہ اگر ایان ابن الولیدو ناغو ایتونی بیهی راول ایما لرا بیهی دی معبر لرا دی یوسف علیہ السلام لرا استخلصو لنفسی اگرزم دل را خالص دخپلو معاوینین یعنی مطلب دا دی آئندہ کی با دسر اد عزیزی مصر سکار نہیں چکم دا زلح خواندو دا غب با دسر سکار نہیں دا با زمان خاص معاوینین او دا وقال الملک بادشاہ دا خبر زکر اکر جدا سلی راولی چه بادشاہ دا پتا چه ما سر دا کمرا جمع دا طول کلو و شربو دی یا کلو نی شربون نی بز دا خوراک سکاک دی نورو آغا پس بانی پوئی گینا دمرا غٹا مسئلہ چه آغا دا پینزل لسو کالو دا ملک صرف دا مصر دا معیشت مسئلہ نا آغا دا طول دیرو ملکونو دا خواوشا ملکونو دا معیشت مسئلہ دا دی پاگی باندی نا پویدل او آغا تا بیکار گرد ورد خوبو نوی نو بادشاہ وی دا سړی راواله او بل راواله نو سره سره دا خبره وکړه چې استخلصو لنفسي ز خاص معاون وګرځوم دلرا خالص کم دلرا لنفسي د پاره د ځان خپل زما معاون شي د عزیز مصر د بس د سره بس کار نه بیا دې کې مفسرین لیکلي تفسیر مزاری کې علامه ثناء الله پاتنی فتی رحمت الله علیه تفسیر قرطبی کې تفسیر معرف القرآن کی شفی سے بلا شی دعاگانے نکل کر دی یوسف علیہ السلام تو اسلام تا رووتو لاول خوچی دا کاسد لنو ناغو تا کپڑے بدلے کا علام با بہترین کپڑے واچا و بادشاہ اغتا سر غوالی تا غوالی زان سر دا بادشاہ تلب گئی نبیاد جیل حانے نچرووتو یوسف علیہ السلام وی دو جیل خانہ باندے سلیکل اکڑا دا پاسا بیا بادشاہ سر را گئے داغت کورت داخلی دو سو دو آگانی نکل کری دی بیادائیم نکل کری دی چه بادشاہ سر ملاوی دن سلام پیوا جو او بیادام تفسیری مظہری نکل کری دی چه بادشاہ دی سر خبری کولی پلم ما کلمو واللہ والا تفسیری روایات چی دادم را خبری جمام مسکی ذکر کری شیرا دادم را خبری تپاسی رو ذکر کری دی بیادام خبری قرآن کی خونشتا ورپسی خبرشتا فلم ما کلمہو پس هر کل چی خبر اکڑ دے بادشاہ یوسف علیہ السلام سر صحیح شو یا یوسف علیہ السلام خبر اکڑ دے بادشاہ سر دوالا مانی صحیح خود جانبین انہوں خبر اکڑ او دیدے کہ مفسرین انہوں خبر لکلی دا چی بادشاہ دسر اپا ستر جبو کی خبر اکڑ او چی کم جبو کی بے خبر اکڑ یوسف علیہ السلام دا آگے جوالا بلکہ یوسف علیہ السلام وی پاگی باندی دو جبی سیوا کرے عبرانی اور عربی حیران شو چدا خو عجیب شخصیت تے صحیح کامل شخصیت او پا جیل کے پرو دو بادشاہ وقت سووے قالا اوی بادشاہ فلما کلمہو ہر کل چی خبر اکڑے یوسف علیہ السلام دے بادشاہ سرا نو بادشاہ ور سرا سر خبر اکڑے نو دی جاکی مفسرین نو دی لاندی لکلی جی چیغا ٹول تابیر تا پوسی تلکو چیرہ دا دی بس سکی داو واگان ماداسی لیدلی و ماداسی لیدلی یوسف علیہ السلام و تاوی داو چی دی داو بارانون کی گی انتہائی بارانون والا کالون دی دا کال لے بل کال لے بل کال لے نو پدی که بادشاہ و تاوی سبق کی گی ناغو تبیا طریقہ کار بیان کچھ تب داسی طریقہ کار کے داسی طریقہ کار بکے دا غلب دی طریقے سر دخل کنو پر پیسو باندیا لے محفوظ کے با آئندہ کے بستا ملک تنور ملکون والا خلق رازی او تانا بغلی اوڑی دخل کو مسئلے بحل کی گی نو پورا ترتیب یوسف علیہ السلام دو خوب تعبیر اغسر ڈسکس کو خبری ٹولی اکڑے وسرا نو چې کله دا خبره وکړي نو بادشاہ د یوسف علیه السلام په مکانت باندې پوه شو. نو بادشاہ سوې انک الیوم لدینا مکین امین انک الیوم یقینا نن رستو د دینه مخکې خجیل کې وي خو نن رستو لدینا زمون سره مکین خوند مرتبه په علم کې په علم په ارث کې خوند مرتبه امین او بل تابند اعتماد کړی شوی دی په د حکومت په امور کې ته امانتدار سره پتا باندې اعتماد کول شي امانتدار سره رائے مشوره ورکه خبره بیانه. نو بهر حال تاسو دې ته اوس سوچوکې یوسف علیه السلام الله جل جلاله د خپل سیرت د وجنه چې علم کم زه ترغه بادشاہ د اغدم رتابه شي چې بادشاہ وتوینن زمون پنس باندې تر ډېر لوی مرتبه والے سړی اتړې لوی امانتدار سړی. نو دا د سیرت یو مسله وا د خوب یو تعبیرو چې پاغه باندې د یوسف علیه السلام بادشاہ اگر وېد شو هغه سره محبت پیدا شي او د علم دوجی کیږي داسې د علم دوجی ادم علیه السلام مسجود الملائکه شو هغه طرف ته ملائکو سجده وکړه وکړه الله ته طرف الله غو ګرځاو اوم د علم دوجنه او را بشي ان شاء الله شپږم سي پاره کې د موسی علیه السلام او د حضر علیه السلام واقعا چې انت موسی علیه السلام حضر علیه السلام ته څومره په عجیزه سر درخواست کړل نو بهر حال د دینه د علم مکانت او مرتبه معلومیږي. نو دا علم په مرتبه باندې دغه په بنا باندې بادشاہ وته وي ته موږ سره ډېر لوی مرتبه والے سره او ډېر امانتداري. بیا قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قال يوسف عليه السلام چې ډېر لوی مرتبه والے یوسف عليه السلام نه دیږي کې مبصرین لیکلي چې بادشاہ تاسو کو چې د دې لپاره به ست ترتیب کول شي سبا کول شي. نو یوسف علیه السلام وته د خپل طرف وې چې انی اجعلنی اوغرزو مالرا علی خزائن الارض په خزانو د مصر باندې انی حفیظ علیم یقینا زړه حفاظت والیم او پویم. نو دې ځکه مفسرین لیکلي چې کله دا مطالبه یوسف علیه السلام د طلب د امارت په خپل باندې وکړه د بادشاہ نو یوسف علیہ السلام د دې په وجه باندې یو کال بادشاہ هغه خپل مهمان پاتې کو د بادشاہ مهمان بو بادشاہ سره بو خو د دې نرستو یې به ورته منصب سپارل دي د دې مطالبه د وجنه یو کال الله جل جلاله دا منصب د اغن روم لیټ کو د بد بادشاہ شاهی مهمان او د کی یو خبر خدا شو بل خبر پدې کې دا شو چې یوسف علیہ السلام سوې اجعلنی علی خزائن الارض ما اوگرزو پا خزانو دزمہ کبان دی. حالانکہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام منع فرمائی لے طلب دا امارت نا چی او صلی اللہ علیہ پتاسو کی حکومت نا طلب کی او یو حدیث کی دام راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لتاسو پا خپل امارت نا طلب کوئی تکا چی کم صلی تاسو کی دیو تن امارت نا طلب کئی مشریدی نا طلب کئی ذکر چې کم سړی په سوال سره عہده د امارت حاصل کی پیغمبر علیه السلام پر عمل دی انسان سره د الله تایید او مدد نه دا اشکال تر اعظم یوسف علیه السلام په خپل طلب وکړ ځان پوهه کې د آیات په مطلب باندې طلب یوسف علیه السلام خپل وکړ حالانکه حدیث کې پیغمبر علیه السلام دغه فرمایلی ما چې د بیان کو نو د دې وجنه چې د الله تایید در سره یو تاسو په خپل طلب د امارت وکې نو بیا به د امارت په کارونو کې خطا کېږي تاسو سره به الله امداد نه تاسو نه به خطا نه کیږي. او یو بل حدیث کی مرضی د مسلم روایت ده پیغمبر علیہ السلام پر مل ان لنستعمل علی عملنا من اراد حکم انسان چې مونږ نه پخپل باندې عہده او امارت او وزارت طلب کړي پیغمبر علیہ السلام پر مل امنګ د حکومت په کارونو کې نه مستعمل کړي ځکه نبی علیہ السلام که یو طرف ته پیغمبر او بل طرف ته قاضی او بل طرف ته د پوره ملکونو بادشاہ مو اسلام او بادشاہت د کې سمونافت نشته چې بادشاہ به جداوی او رنګي قاضی به جداوی خبر هم ذهن ته لګا نور کې دې شي خو بادشاہ په یو وخت کې کاظم کې دې شي حاکم هم کې دې شي خبر هم ذهن درازي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ وو او سره وسره پیغمبر وو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې ځکه ته عہدا امارت هغه چاته نور کوم چې کم کس هغه زمونږ نه طلب کړي دا غي اراده لري. نو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام څنګه مطالبه وکړه یو خبر را یاد ساته یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې مطالبه وکړه داګه د پاره ودی علماء لیکلي یوسف علیه السلام مطالبه وکړه نو یو خبره خدا ده یوسف علیہ الصلات والسلام د بادشاہ د طرف مطالبه وا خبرم زه درا چې د دې بسګي یوسف علیہ الصلات والسلام صرف انتخاب کو دوخ دی چې تمام مقرره نو ماته وزیر خزانه مقرره زکه دې کې زډر حفیظ ما او په طریقې کار باندې پوهه نو د یوسف علیہ الصلات والسلام د طرف صرف انتخاب انتخاب زکه بادشاہ ویلو ایتونی به یوسف علیہ السلام خپل ورغله نو دلیل بداره او بل بادشاہ ویلو استخلص لنفسي زید خپل ځان لپاره خاص کوم نو د بادشاہ د طرف مطالبه وا صرف د یوسف علیہ الصلات والسلام د طرف د عہدی انتخاب د دې وجه نبیام یوسف علیہ الصلات والسلام ته امارت لټ ملو شو او بل خبره ده علماء لیکلي دي چې په کوم وخت کې یو انسان ته مکمل بدولې چې دا عہده دا منصب دي د کلی مشری دا یا مثلا د علاقې مشری دا یا حکومت ته او د دې لپاره اهل انسان نشته سمره چې د دې مطالبه کوي او د دې لپاره ګرځي کله وټ په شکل لیک بللی کبللی که هر طریقه را او چې سمره حلق د دې لپاره ګرځي اغه نه اهل دي او یو تن پوه دی چې زه اهل ما خو ته پته ده لکه یوسف علیه السلام ته پته و چې دا معیشت ز کنټرول کول شي بل څوک بل چاته دا خبره ګرانه نو علماو لیکلي دي ټولو تفاسیر چې کله انسان ته پته وي چې د دې منصب د پر بل اهل کس نشته زمانه علاوه نو په دغه وخت کې د دک کس د پر مطالبه کولم جایز دي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا قصد الامر لعير اخليه فانتظر استا چې کله حکومت او مشری دا نه اهل حلق توس پر لشي نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوئ خبرم ځه انتظار بیا د قیامت انتظار کوئ نو دې وجنا یوسف علیه السلام مطالبه کړی دا پاغي باندې سه اشکال نه راځي البته یو خبره یو مسله یاد ساته یو مسله دلته کې چې دا یاد تر تعلق ساتي چونکه دا بادشاہ کافرو ریان ابن الولید دا وخت کې کافرو دا کافر انسان نا عہده طلب کول څنګه دا غنه عہده طلب کول او دا غنه کری کول یا دا اغلان دی وزارت امارت کول دا څنګه دی نو دی بارکه د علماو اختلاف دی دی بارکه د علماو اختلاف دی بعضو خلک لیکلي دي چې طلب کول نه دی پکار ناجایز دی ځکه دا او حکومت د کفر حکومت ته ناجایز حکومت دی نو کدا اغه ضرورت نو کری او لاندې کاروایی کې دا په کاروایی کې شریکیږي نو دا د اغه اعانت په ګناه کې او اعانت په ګناه کې د چا مدد کول دا ناجایز دی خبره ذهن تراله او چې کوم علماوی د کافر عہده طلب کول جایز دی بیا یوسف علیه السلام ولی قبول کړه نو دا اغه نه جواب دا کوي چې په دک وخت کې چې کوم شاه مصر د مصر کوم بادشاهو اغه مسلمان شو یو وجه دا لیکل دا چې د مصر کوم بادشاهو اغه مسلمان شو او بل دین جواب دام لیکل دي چونګې چې کله سړی ته یقین وي چې زه د دې کافر حکومت کوم خو زب طرز اسلامي چلوم خبر هم زين درلا طرز بزي اسلامي چلوم اسلامي احکاماتو کې دیمه پناروا او کار باندې مجبور کول نه شي نو علما لیکل دي په دغه وخت کې د کافر بادشاہ نه موهده قبلول اغه ناجایز دي او بازي وای چې ناجایز دي نو اغه د یوسف علی السلام ولې قبول کړی و نو د یوسف علیه السلام د خبرې باره کې دا جواب کوي چې دا د یوسف علیه السلام د زمانه سره خاص و بعضی چې وای او د قبلول کافر بادشاہ نه ناجایز دی په دې زمانه کې ځکه خامخا به د اغت په ناجایزو کارونو کې ته امداد کوي نو دا غي لیکلی دی چې د یوسف علیه السلام چې طلب کړی دا نو د اغه د دیو جن طلب کړی و چې د اغه په دین کې جایز و زمون په دین کې ناجایز خو خلاصه خبره دی کې یاد ساته اخیری یو ظالم حکومت ته یو کافر حکومت ته دا اغن تو عہدان قبلے نو جمهور علماء پدی باندی دی جائز دی گنی خوب شر دا دی چیا پتا بانی ناجائز کرن نکی خبر آمزا انترالا کتی ادرو لے کل در نیو باندی جابرانا ٹکسلی کل بل زیکی ادرو لے ظلم تا کل بل زیکی ظلم تا ادرو لے کل بل زیکی ظلم تا ادرو لے نو دا دا سی عہدہ قبلول بیا شرعان جائز ندی زکا پائی که دا مسلمانانو نقصانات دی خبر آمزا انترالا نو دا دی کی تفصیل لے بہرحال یوسف علیہ السلام سوی اجعلنی علی خزائن الارض او برزو مال رب خزانو د زمکه باندې یعنی د مصر باندې د مصر خزانه مرادی انی حفیظ یقینا زجیما حفیظ علیم دی باندې بیا اشکال لدی یوسف علیہ السلام زه حفاظت کوم کیم زپو یم حالانکه دا خو خپل تعریف دی خپل تعریف شرعان منل نو تاسو تمویل تحدیث بن نعمه بیان کول چې وسره د الله نعمت بیانې به تور تفاخر او تکبر نه بیانې نو پدی سراخ پل صفت بیانو لشی او بل دلتا مسئلہ بلوا اصل کی یوسف علیہ السلام تا پتوا چې دا دومره لوی معیشت دومره لوی بحران معاشي چې روان دی صرف د یو ملک مثلا نه دا به تر مصر تر شام پورې پیلاوي دی ځکه د درونه ان شاء الله روان دي د شام نه غلی لراغلی نو دا د یو ملک مثلا نه دومره لوی مسله وا نو که په دغه وخت یوسف علی السلام خپل صفات بیانول نو هغه د دې د پر بیانول چې دا عہده ماته ملو شي نو چونکه ماته پته چې کوم د معاشي بحران روان دی زده کنټرول کول شم نو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام خپل صفات بیانول نو دا صرف دو مسلمانانو یا د عامو بندگانو ته د انصاف ورکول د پاره او هغه ته د رزق صحیح طریقې ته رسول د پاره خپل صفات بیان کړل او د پاره د تکبر او د فخر او د غرور نه بیان کړل او بل خبره دا یاد اوساته یوسف علیه السلام ما په خزانو د زمکو مقرر کا ځکه ما کې دو صفات دي یو ما کې حفاظت ته بل امانت ده ریاض اوساته د وزیر خزانه پر دو صفات پکار دي یو چې پاره کې حفاظت دي صحیح ده کپاره کې حفاظت نه مال ضایع کړي کله په یو شی باندې لګي کله په مزارونو لګي کله په زیارتونو لګي کله په کېلونو لګي کله په یو شی لګي کله په بل شی لګي په نارواو سيزونو باندې د مسلمانانو د عام مال چې کم ده خزانه چې کم ده هغه بربادي نو دې سره به د مسلمانانو معیشت بربادیږي او خکیږي بنا نو یو حفاظت وکړ یوسف علی السلام وی ما کې حفاظت ته او دیم داره چې یو انسان په وجوه د لګول باندې پوي عالم زپویم پسو دا نه چې ما سره علم ده علم نه مراد دلته کې داره زپویم په طریقې د لګول د مال باندې زوی دا سي لګوم چې پای کې باندې اسراف دي اسراف دي ته وي چې لګ لګي او تډېرو لګي لګي 50 روپے ته لاس لګي صحیح شو زپویم نو مطلب داره طریقې د تبذیر سره باندې لګوم تبذیر دي ته وي چې اوځه کې اډو ضرورت نشته لکه مثلا دزو کې لګول ناګي کې اډو ضرورت نشته بے ضرورت مال لګول ایت تبذیر ویل کی یو دې میا نروي چې کوم اسلام کې مطلوب ده یوسف علیه السلام مرادم اندل تراره چې زه پویمه نو د مال د لګول چې کومه طریقې دي اسراف او تبذیر نه بچي او ډېر بهتريني طریقې سره میا نروي سره خلکو باندې چې که تر شي ته بهتريني طریقې سره غل ملاوي نو د وزیر خزانه د پر یو علم په وجوه د تصرف باندې پکار دی یو په هغه حفاظت پکار دی چې مالونه ضایع کین نه یوسف علیه السلام هم سوې انی حفیظ یقینا زه حفاظت کوم کې ما د ضایع کولنه علیمون پویم په خرج کولو باندې الله فرمایي وکذالک مکننا یوسف وکذالک ام ذکرانګي چې څنګه دا واقع به او کذالک ام ذکرانګي مکننا یوسف الله ایمن یوسف علیه السلام ته زیور کو پل ارض پزمک د مصر کې پزمک د مصر کې یوسف علیه السلام ته موږ زیور نو زه دغه چې الله جل جلاله د جیل نه راوباسه خبر هم زين دراله او هغه د بادشاہ کورسه ته بس دغه زیور کو او بل خبره ده چې د دې واقعي او شان نزول ته مخکې تاسو ته ما بیان کړو چې تپوس یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یهودیانو په واسطه د مشرکانو باندې کړو چې یردام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا خود د شام خلکو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد چې کمو نو دا خود د شام خلکو دی مصر ته څنګه رااله نو الله تعالی فرمای چې وکذالک مکننا یوسف لر دا کوم تفصیل چې بیان شو چې تاسو تپوس کوي اشاره د خبره تم دا چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې دا د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد د شام نه مصر ته څنګه منتقل شو الله فرمایي اوم دک طریقې کار تر سره شو مصر کې وته موږ ځای ورکو مصر کې مصر ته منتقل شو ناګه تم اشاره ده وکذالک مکننا اوم دک کرنګي موږ ځای ورکو سبب حقيقي ده صحیح شو سبب ظاهري هغه د بادشاہ هغه قبول لی بادشاہ هغه ځای کې اوسو بادشاہ کو او بیا هم مفسرین دوی پوری لیکلي چې بادشاہ دی وزیر کو لاول سراج بعد دا وزیر خزانه چې کمو د زلیحه خاون هغه وفات شو او بیا تفاسیر کې قرطبی ډیرو تفاسیر بیا دام لیکلي دي دی کې ډیر واقعات لیکلي چې یوسف علیه السلام دې سره وعده وکړو خو تقریبا اکثر مفسرین ذکر کړی دي په تاسو نه مشران علما یا بعض مفسرین ذکر کوي چې یوسف علیه السلام هغه سره وعده کړي نه دي حسین مضبوط روایت یو طرف ته نشته تفسیری روایت دی پدې کې بیا ډېرې خبرې اغز دي چې ذکر شوی دي چې وعده وکړو داغې نه دوه بچیو شو د یو دانمو د بل دانمو او بیا داغې خپل مسکه چې کومه خبرې شوی دي هغه ته ضرورت نشته بس الله صرف دا ویلی دي نه دا وعده تذکرہ شوی ده وکذالک هم ذکرنګي الله فرمای مکننا مون زیور کو یوسف علیه السلام ته فل ارض پم مصر د زمکه کې پزمکه د مصر کې یتبا او او یوسف علیہ السلام به سکونت اختیار او د منها د مصر د زمګینا حیث یو شکم زکه چې او خپل یوسف علیہ السلام نصیب به رحمتنا الله وي مونږ په رحمت او مهرباني رسو من اغچا تنشاو چې وو ولا نضيع اجر المحسنين او الله وي مونږ نزا کو اجر د نیکانو خلکو چې کم نیکان خلګي الله تعالی فرمای دا غي ثوابونه او مونږ هرگز هغه نزا کو او الله فرمای ولا اجر الاخره خير او چې کم اجر د اخرت ته ثواب د اخرت ته هغه ډیر بهتر دی دا کسانو د پر د دنیا نه د دنیا د بادشاہانو نه د دنیا د خزانو نه د یوسف بل سنا الله فرمای ولا اجر الاخره خير ثواب د اخرت چې د خامها خیرون دا ډیر بهتر دی للذین امنوا د پر د کسانو چې ایمان ورول دي وکانو یتکون او یدی زان د ګنا نه بچکون کی نو اشاره شو یوسف علیہ السلام کی یو طرف ته ایمان بل طرف ته پکې تقوا و زان د حرام نه بچکو نو الله فرمای دنیا کې هو ورته دم رسول ملو شو چې مفسرین لیکلي چې هغه ته بیا بادشاہتم پرې خو یوسف علیہ السلام حسن انتظام ته جو قتل نو وزیر خزانه په ځای بیا یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ کو بلکه عزیز مصر وفات شو یوسف علیہ السلام رست براشی چرونم وطوی یا ایوها العزیز پدک عزیز سر بیا یوسف علیہ السلام مشهور شو خلکو یوسف علیہ السلام تسوی عزیز مصر وی خبرم زیان ترالا نو اللہ پرمائی چی او انسان تقوی اختیار کی زند حرام نہ بچ کی نو دنیا کی خو اللہ دخت سی سلا ور گئی و اللہ پرمائی دا اگین بہترین سلا چې کم خلق ایمان داری او زند گناہ نہ بچ گئی اغا اخیرت کی دا دو دنیا نا سلا ختمی دون کی دا او غیت اللہ دیر بہتر زکا ہوئی اغا ہرگز ختمی دون کی ندا اغا باقی باقی دا بس وقال الملك اي بادشاہي توني به اي توني راول ماتا به دلرا دي يوسف عليه السلام لرا استخلص هو چې اوگر زوم دلرا خالص کرم دلرا لنفسي د ځان د پاره خپل خالص معاون اوگر زوم عزيزي مې سرکار ور سر نه فلما پس هر کلا کلمه چې خبره وکړه يوسف عليه السلام هو دي بادشاہ سره قال اوه بادشاہ انک الیوم یقینا تو نن ورځ لدینا زمونسا لدینا نن ورځ صرف نن ورځ نه ورځ د زمانه لپاره ویل کیږي یعنی اوس زمانه کې د دینه ورستو لدینا زمونسا مکینن خاوند مرتبه امینن امانتدارې قال او یوسف علی السلام اجعلنی وګرځو مالرا علی خزائن الارض په خزانو د مصر د زمکه اینی حفیظن یکینن ز حفاظت کونکی ام دا مال دا زائع که دونا علیمون پویم پا خرچ کولو بانده پا طریقو دا خرچ کولو بانده وکذالک ام دا کرنگی اللہ پرمائی مکن نامون زیور کول یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکا کے یعنی پزمکا دا مصر کے یتباو او سکونت بے اختیارو زیبینی سو من حد دی مصر نا حیثو پا آغزه کی یشاو چو بے غختل اتا استپا دی بادشاہ چه کم طرف تزین داغا دورا لگی داغا خرچا مرچا نکی گی خبر حمزہ انتا لگن یوسف علیہ السلام یا جیل کو یب آزاد مصر کی گرزی دو چه کم طرف تو معیشت برابرو انتظام برابرو چه غلی بہترینی طریقی سروشی نو داغی دا پر یوسف علیہ السلام مصر کی کلاو گرزی دو بیا بادشاہو وزیر خزانو الله فرمایي تبوا او سکونت به اختیار او ټکانه به نسلا من حد دې مصر نه هي سو پاغزه کې یشاو چې او به وختل نصیب به رحمتنا الله او موږ سره خپل رحمت لرا من اغچا تا نشاو چې او غواړو ولا نضيع اجر المحسنين ولا نضيع نزايك او موږ الله فرمایي اجر المحسنين ثواب د نیکی کوونکو خپل عمل خسته کوونکو ولا اجر الاخرته او خاما ثواب د اخرت په مقابله د ثواب د دنیا کې خیر ډیر بهتر دی د دې زړه بدلی او ثوابونه د دې چې کوم ملاویږي د دې نه ډیر بهتر اخرت دی ولا اجر الاخرته او خاما ثواب د اخرت په مقابل د دنیا کې خیر ډیر زیات بهتر دی للذین امنوا د پردا کسانو چې ایمان وروړ دی وکانو یتقون او دی ځان مسلسل بچکی دی نارواونا دا حرام کارونونا یو والا ولین یا خلال خلین یا دل قوت المتین یا رحم موسیقی کہ اللہ مجھے صدا پر پرات نصیب کہ اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیر درسوان مصادی کریم اخدائی اللہ کریم اخدائی دنیا خیر درسوان مصادی اللہ کریم اخدائی دنیا نجدو ترازی قبر کی اللہ زمان تپوس کی بھی ہم ترازی اللہ خیرت کے پاس ترازی تا تمہا مخی وستر ازامن تنصیبی اللہ راجش صلی اللہ